إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Aziz qardaşlar, hörmətli müsəlmanlar, hamınızı təkrardan həmbəli fikri dərsində bir daha bir arada görmək üçdən dolayı Allah subhanətə alaya dualarımızı yetiririk. Allah subhanətə ala bizi bu dünyada bir araya gətirdiyi kimi cənnətdə də bir araya gətirsin inşallah. Bundan dolayı da daima ixlaslı şəkildə elm məclislərində bulunmağı tələb etdiyimiz kimi belə bir duada da bulunmağı öz içimizdən tələb etməmiz lazımdır. keçən dəfə dərsimizdən biz daha yeni bulunanlara da söyləyim ki, yəni bildirim ki, ola bilər ki, yeni iştirakçılar da vardır. Biz Həmbəli məzhəbindən əsas götürürdük. 4 əhlüsünnə məzhəbindən biri. Niyə bunu da seçmişdik? Uzun məsələ olaraq danışmışdıq bu barədə. Fəqət indi onun mövzusu deyil. Hal-hazırdakı dərsimiz bəb qada-i həcədir. Yəni, qada-i hacət yaparkən, ehtiyacı gidərərkən nələr edilməsi gərəkirdir, nə takım bir şeylər vardır, onlarla bağlıdır. Əziz müsəlmanlar, bildiyiniz kimi İslam dini kamil bir dindir. Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm yaşamamız üçün gərəkən hər nə varsa onu bir-bir təfərrüatı ilə açıqlamışdır. Hətta sahabədən Ənəs radiyallahu anh bir yahudi ilə danışarkən, yəni iftiharla söyləyir ki, Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem hətta bizim təharətdə necə təmizlənəcəyimizi və bizim təharətlə, yəni isticmarda daşla təmizlənmədə nə etsə ədəd daş istifadə edəcəyimizi, hansı şəkildə təmizləyəcəyimizi belə bizə öyrətmişdir və təfsilatlı bir şəkildə öyrətmişdir. Bu da bizim dinimizin çox önəmli bir din olduğunu, təmizliyə nə qədər önəm verdiyini və hər yönü ilə kamil olduğunu göstərməkdədir. Yəni, bu din bu din ilə başqa bir dinləri müqayisə elədiyiniz zaman çox böyük fərqlikləri görəcəksiniz. Çox böyük fərqlikləri görəcəksiniz. Bir kərə xristiyanlıq və yahudilərdə İslam dinində olan təmizlik qədər təmizlik anlayışı yoxdur. Bu qədər incə təfsilatı ilə onlarda təmizlik məsələləri yoxdur. Düzdür, yahudilər hər nə qədər təmizlik məsələsində onlarda mütəşəddid qaydalar olsa da, fəqət onların təmizliklə bağlı olan fikri qaydaları da həddindən artıq şiddətlidir və insan fitrətinə tam kamil bir mənası ilə yəni uymamaqdadır. Yəni əvrənsəl bir kural deyildir. Əvrənsəl bir özəlliyi yoxdur. Məsələn, buna misal verərək, yahudilərdən bir damla nəcis düşən yer, bir damla nəcis düşən yer əlbisədirsə, onu məsələn kəsib atmalısan. Onlarda yuma anlayışı yoxdur. Təbii ki, yəni müasir yahudilər buna nə qədər əməl edib etmir, o da ayrı bir məsələdir. Zaten xristiyan dinindən isə, yəni xristiyanlardan isə danışmağa belə ehtiyac yoxdur. Təkrar edirəm, bizim bugünkü dərsimiz qada-əl-həcət ədəbləridir. Hər şeydə müsəlman ədəbli davranmalı. Bu edebini kimden öğrenir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenir demiştik. Ve Gadail Hace'de de nice davranmamızı biz yine Nebimizden öğrenek aleyhissalatu vesselam. Elelişle başlayırız. Bab Gadail Hace. İhtiyaç giderirken nelere dikkat etmemiz gerekir? Birinci mesele, müellif rahimahullah buyurur ki يَسْتَحِبُّ لِمَنْ اَرَادَ دُخُولَ الْخَلَىٰ اَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللّٰهِ. Halaya giren için, yani ayak yoluna giren bir insan için müstehaptır ki Bismillah desin. Müstehaptır ki Bismillah desin. Bununla bağlı Bismillah desin ve Bismillah'tan sonra diğer zikirler de var. Biz onları da zikirdik. İlk önce Bismillah demelidir. Neye göre Bismillah demelidir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Setru ma beynel cinni ve avarati beni Adem ize dehelel kenif en yegule Bismillah. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yani Allah subhanahu wa ta'ala cinleri var etmiştir. Ve cinler öyle bir varlıktır, mahluktur ki onlar bizim gözlerimize görsenmezler. Biz onları görebilmeliyiz. Fakat onlar bizim etrafımızda yaşıyorlar. Bizim yani onların da öz dünyası var. Onlar da mükelleftirler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem insanlara hem de cinlere aynı zamanda gönderilmiş bir nebidir. Ve bu babı uzun tutmama için kısaca yani bir şey demek istedim sizlere. Cin sapması veya cinin insanlara musallat olmasının bir nece nedenleri olabilir arkadaşlar. Ben bunu yani yaklaşık 9 yıl veya 10 ile yakın ruhiye tecrübelerimden bilirim ki bazı cinler vardır ki yani insanlar halaya girerken veya elbiselerini soyunarken, paltalarını soyunurken elbisenin çıkaran zikirleri elemirler. Ve o zikirleri elemediklerine göre hemen elbiseni çıkardığı zaman evde bulunan cinler onu görebilir. Yani cinler İki kısım olabilir. Bir mümin olan cinler var, bir de fasık olan cinler var. Veya mümin olup da fasık olanlar, mümin olup müttaki olanlar. Bir de kafir cinler vardır. Tabii ki bunlar, yani mesela benim rukyelerde şahit olduğum olaylardan defalarla olup ki mesela cin aşık olup ona ve onun bedenine girip ve ona zulmetmektedir. Yani bir cinin bir insanın bedeninde olması tabii ki ona yani işkenceler getirecek. Birçok problemler getirecek. Bu bakımdan bazısı yani elbisesini soyunarken yani yani onu müşahede eder ve ona aşık olur bazı cinler. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki yani Adem'in avratı ile yani cinlerin arasında setir yani perde bir kulun Bismillah demesidir. Yani paltar çıkarırken veya halaya girirken Bismillah demesidir. Bunu demekle Allah subhanahu ta'ala cinlerin gözlerini bağlıyor arkadaşlar. Yani daha doğrusu gözlerini bağlıyor derken yani onun yani hemen cinin insanı görmesini yani o paltarını soyunduktan sonra yani paltarını soymaya başlarken görmesini engelliyor. Nece ki biz cinleri görmüyoruz. Onlar da başlıyor bizi görmemeye. Başka bir ayette ise daha doğrusu başka bir hadiste ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki yani şeye girerken bunu Enes sahabeden Enes rivayet edilir. Buyurur ki müttefakun aleyh hadistir. Onu da söyleyeyim. Müttefakun aleyh hadis hangi hadislere değilir? Bu arada kısaca açıklama vereyim. Müttefakun aleyh hadis Buhari ve Müslim'in sahabe ravisinde ittifak ettikleri hadislere değilir. Sahabe ravisi nedir? Yani bilirsiniz ki İmam Buhari ve Müslim kitabına hadisleri yazarken rivayet zinciriyle yani senediyle yazmıştır. Mesela Flankes dedi ki o da Flankes'ten, Flankes dedi ki o da Flankes'ten. Yani bu Flankesler kimdi? Bunlar hadis talebeleridir. Hadisi talep eden insanlardı veya bazı hadisleri bilen Müslümanlardı, şeyhlerdi. Bunlar zincirleme birbirinden bu şekilde nesilden nesile hadisleri getirmişler. İmam Buhari ve Müslim de bunun kitaplarına geçirmişlerdir. Hemin hadis o raviler zincirinde ilk halkasını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabeler oluşturur. Buhari ve Müslim'in yani sahabe ravisinde ittifak ettiği hadislere biz dedik müttefakun aleyh hadisler. Yani daha da kuvvetli, güclü olan hadislerdi sıhhati. Buyurur ki Enes radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halaya girdiğinde yani ihtiyaç tuvalete gittiği zaman derdi ki Allahümme inni euzu bike minel hubfi vel habaif. Ey Allah'ım ben dişi olan ve erkek olan habislerden yani bu şeytanlardan sana sığınırım. Sana sığınırım. İkinci mesele ise müellif rahimehullah buyuruyor ki İzâ haraca gâle. Haleden çıktıktan sonra ne edeceğin? Girerken malum. Tamam. Bismillah dedi. Allahümme inni euzu bike minel hubsi vel habais. Bu duadır. Halaya girerken edilen duadır arkadaşlar. Mutlaka bu duaları öğrenin. Yani gün mesela tuvalete girerken, oradan çıkarken, elbiseni giyinerken, elbiseni çıkararken, evden çıkarken, eve girerken. Yani bu duaları öğrenin. Bunlar Hüsnül Müslim, Müslümanın galası adlanan zikir kitaplarında kesmektedir. Ahi ders yedir inşallah, ders yedir ahi. Böyle olanda sen kanalı bağla tezlerinden aç inşallah. Hemen yani hızlı bir şekilde kanalı bağla ve aç. dedi ki Hüsnü Müslümlerden bu duaları öğrenmemiz gerekir. Bu duaları öğrenmemiz gerekir. O Hüsnü Müslümlerde sabah ve akşam zikirleri vardır. Yani sabah hansı zikirler edilir, akşam hansı zikirler edilir, evden çıkanda hansı zikir edilir. Bunlar çok önemlidir. Evet. İndi ise gelelim çıktığımız zaman ne diyeceğiz? Çıktığımız zaman ise buyurur ki müellif rahimahullah çıktığı zaman diyor ki gufranek elhamdülillahillezî ezhebe annil eze ve afâni. Çıktığı zaman gufranek. Gufranek yani sen bağışlayansan ya Rabbim sen bağışlayansan elhamdülillahi. Allah'a hamd olsun. Neden dolayı hamd olsun? Ellezî ezhebe annil eze. Benden bu ağırlığı giderdi. Yani bu ihtiyacımı giderdi. Ve afâni. Ve bana de afiyet verdi. Afiyet verdi. Bu hadisi yani böyle dua etmemizi bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe radıyallahu anha müminlerin anası rivayet etmiştir. Buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oradan çıktığı zaman gufranek değerdi. Gufranek değerdi. Enes bin Malik'ten de bu barada aynı şekilde hadisler gelmektedir. Yani aynı Ayşe annemizin söylediği gibi hadis söylemiştir. Diğer bir mesele. Girerken yani helaya girerken sağ ayakla mı girilecek, sol ayakla mı girilecek? Bunu da bize öğretmiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurur ki ve yukaddimu riclehu l-yusra min fi'd-duhul. Girdiği zaman yani dahil olurken sol ayağını önce atar. Sol ayağını önce atar. Vel yumna fil huruc. Çıkarken ise sağ ayağını öne koyar. Arkadaşlar bu genel bir kaidedir. Yani umumi bir kaidedir ki faziletli yerlere girerken, faziletli mekanlara girerken, temiz mekanlara girerken sağ ayağı önde atırız. Sağ ayağı önde atırız. Bu genel bir sünnettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Çıkarken ise sol atırız. Faziletli olmayan yerlere, temiz olmayan yerlere girerken ise sol ayağı önce atırız. Yani mesela mescide girerken tabii ki sağ ayağı atacağız. Çıkarken sol ayağı atacağız. Ama tuvalete girerken önce sol, çıkarken de sağı atacağız. Bu genel bir kaidedir. Genel bir kaidedir. Ve bununla bağlı da hadisler rivayet olmakta. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sağ o yani temizlik meselelerinde, faziletli meselelerde sağ ile elemeyi severdi. Ama diğer meselelerde ise sol ile elemeyi severdi. Diğer bir mesele ise diyelim ki tuvalete girmek isteyen bir insan üzerinde Allah subhanahu teala'nın ismi yazılı her hansı bir şey var. Bu bir kitap olabilir. Bu bir verek olabilir. Bu bir üzük olabilir. Parmakta olan üzük olabilir. Şu üzerine Allah ismi yazılsın. Ne ile meledi? Diyor ki müellif rahimah "Ve la yedhuluhu bi şeyin fihi ismallahi teala illa min hace." ihtiyaç olmadıkça üzerinde Allah ismi yazılan şey ile oraya dahil olmaz. Yani tuvalete dahil olmaz. Dahil olmaz. Fakat ihtiyaç olarsa dahil olur. Bu ihtiyaç meselesini açıklayalım. Diyelim ki mesela adam tekti, mesela büyük bir şehirde değil, parmağında kıymetli bir üzük var. Üzerine Allah ismi yazılmıştır. O üzüğü çıkarıp çölde koysa oğurlanma ihtimali var. Oğurlanma ihtimalinden dolayı da tabii ki özünden içeri geçebilir. Veyahut da ki üzerinde pul vardır. Tabii ki bu, yani bu her ülkeler için değil. Halihazırda belki de böyle pullar yoktu. Sadece bazı ülkelerde vardır. Yani mesela örneğin Saudi Arabistan'ı ve diğer ülkelerde böyle şeyler vardır. Fakat ümumen halihazırda ülkelerde pullar, istifade edilen pullarda yani Allah lafzı yazılmamaktadır. Ama tabii ki kadim zamanlarda Müslümanların istifade ettiği pullarda Allah ismi yazılmakta idi. Bundan dolayı buyurur ki müellif rahimehullah, yani üzerinde Allah ismi yazılan üzük varsa onu çıkarmalıdır. Veyahut üzerinde Allah'ı zikreden herhangi bir şey varsa onu neyle meldi çıkartmalıdır. Bununla bağlı yine Enes radıyallahu anhu rivayet edilir ki Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ dehal el-khalâ ve de khâteme. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem der. Khalaya girdiği zaman, yani tuvalete girdiği zaman parmağındaki üzüğü çıkarardı. Parmağındaki üzüğü çıkarardı. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir ve bu fakat demişti ki bu münker bir hadistir. Yani bu şekilde değinmiştir. Yani Ebu Davud belirledi. Fakat başka yollarla hadis ne olmuştur? Sahih olarak gelmiştir. Diğer bir mesele ise, yani bildiğiniz gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in üzüğünün de üzerinde Allah ve Muhammed Resul sözü yazılmıştır. Yani Muhammed Resulullah kelimesi yazılmaktaydı. Diğer bir mesele ise oturarken arkadaşlar ümmeti bir şeyi nezerinize çattırım. Yani dinde aslında yani bu meselelerde haya etme yoktur arkadaşlar. Bu bizim dinimizdi. Biz bunu öğrenmemiz lazımdı. Oturarken nece oturmak lazımdı? Buyuruş müellif ve ya'temidu fi culusihi ala rijlil yusra. Oturarken sol tarafa biraz meyil etmeli. Yani ağırlığı daha çok sol tarafına salmalıdır. Sol tarafına salmalıdır. Mesela bununla bağlı rivayet buyurur ki, yani sahabeden Sulaka bin Malik buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize halaya geldiğimiz zaman sol tarafımıza doğru oturmayı bize öğretmişti. Bunu da Taberani Mu'cem'de söylemiştir. Mu'cem'de söylemiştir. Diğer bir mesele açık havada olanda insan neyin emelidir? Yani diyelim ki sehradasınız veya çöllüktesiniz, meşeliktesiniz veya da ki piknik alanıdır. Geniş insanların az olduğu, yani açık düzengahlı kim bir yerdi. Neyin emelidir orada? Buyurur ki müellif rahimahullah ve in kâne fil fada eb'ed ve steter. Fezada olduğu zaman, yani açık havada ve geniş arazide olduğu zaman uzaklaşar ve özüne bir örtü ediner. Özüne bir örtü ediner. Arkadaşlar, bunu garipsemek lazım değildir. Bildiğiniz gibi eski zamanlarda, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında mesela Saudi Arabistan'ında onlar ülkelere veyahut da bir şehirden başka bir şehre, bir kentten başka bir kentine giderken zaten gittikleri zaman yollarda tuvalet yok idi. Mecburen açık havada ihtiyacını giderirdiler. Ona göre de böyle yerlerde insanlar ne inemeli? Ona göre buyurur ki müellif rahimahullah uzaklaşmalıdır. Yani mesela kervanla gelirse kervandan hıylak uzaklaşıp gitmelidir. Bu da neyi gösterir? Bu da yani gerçekten Müslümanların edebini gösterir. Edebini gösterir. Yani bunu başka ülkelere gittiğiniz zaman da görebilirsiniz ki gerçekten yani insanların yani ne kadar da medeniyetten uzak şekilde bu şeyleri eleyirler. Bu şeyleri eleyirler. Ve steter ve örtü edinir. Bununla bağlı da hadisler gelmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le onların tefsiratına girmirik. başka bir yerde ise buyurur ki müellif rahimahullah devamında buyurur ki yani açık havadadırsa, açık havadadırsa yani neynemeldi? Özüne değil mevdu'en rahvan. Seçmelidir, yumuşak yer seçmelidir. Yumuşak yer ne için seçmeli arkadaşlar? Çünkü yani bövlünü yaparken, yani bövlünü yaparken eğer yer serttirse o sıçrayıp üzerine gelebilir. Bundan dolayı da ehtiyatlı olmalı. Yani necis olduğundan dolayı yumuşak yer seçilmelidir ki üzerine sıçraması. Tabii ki bu muasır tuvaletlerde yani böyle bir şey seçim hakkımız yoktu yani istediğimiz yeri şeyle. Fakat buradan yani bu sözden, müellifin bu sözünden bunu çıkarabilir ki yani ederken bövlümüzü yaparken dikkat etmek lazımdır ki insanımız üzerine sıçramasın. Ve bununla bağlı hadis de var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ki birisi bövlünü yaparken dikkat etsin ki üzerine düşmesin. Başka bir mesele. Başka bir mesele. Adam çöldədirsə, səhrada. Hələ ki bu dediyimiz məsələlər yəni çöldə, yəni xüsusi tualetlərdən getmir. Ümumi açıq alanlardan gedir. Buyurur ki müəllif: "Və la yabulu fi thaqbin və la şaq." Nə bir yuvaya, yəni deyəlim ki karınca yuvası ola bilər. Yəni və ya ilan yuvası, kərtənkələ yuvası və s. kimi deşiklər ola bilər. Ora bir yuvadır. Nə də yarıqlara buyurur ki müəllif rahimehullah. Yəni bu yerlərə bövl etmək bövl etməz. Bövl etmək olmaz. Bövl etmək olmaz. Nədən dolayı olmaz? Bununla bağlı Nəbi sallallahu əleyhi və səlləmdən hədislər vardır. Məsələn, Qatadədən soruşmuşlar ki, niyə tabiindəndir? Qatadədən soruşurlar ki, nədən dolayı bu yasaklanmıştır. Buyurur ki, çünkü bu yarıklar cinlerin meskenleridir. Cinlerin meskenleridir. Ve oraya bövünü yaptığı için, yani ola bilir ki sen bilmeyesen, yani onların üzerine de tökmüş olabilirsen ve bunlar da zaten daha sonra sana müsallat olabilir, yani sana düşmançılığı eleyebilir. Bunları ben rükçelerimde hakikaten rastıma çıktı, karşıma geldi ki, yani böyle hadiseler olmuştur. Həşəratların yuvasına olmaz ki, bir kere onlara əziyyət verməkdir. Gərəksiz yerə əziyyət, təhlükə olmadığı zaman həşəratlara da əziyyət vermək caiz deyildir. Onlara həm əziyyət verməkdir, həm də eyni zamanda, məsələn, bir ilan olduğunu düşünün ki, yəni bövrünü yaptığın zaman oradan çıxar sənə sanca da bilər. Yəni bu təhlükə də söz konusudur. Bundan dolayı da yasaklanmıştır. Digər bir məsələ isə arkadaşlar dikkat ederseniz ha bu babdan itibaren artık yani taharet edebinde yani qaday hacette edeblerden indi yasak olan şeylerden danışılır. Yani etmememiz gereken şeylerden danışır müellif rahimehullah. Buyurur ki yola insanların faydalandığı kölgəliyə və meyvə verən və meyvəli ağaçların altına da bövül yapılmaz. Yəni qaday hacət gedərilməz. Qaday hacət gedərilməz. Yol nədir arkadaşlar? Yəni yol insanların istifadə etdiyi, yəni gedib gələn hər kəsin, həm maşınla olsun, həm piyada olsun gedilən yollardır. Bu insanların getdiyi yollardır. Bir də kölgələrdən gedir söhbət. Kölgələr nədir arkadaşlar? Sıcaq istilərdə İnsanlar kölgelerden faydalanırlar. Kölgelerden faydalanırlar. Siz de düşünün ki, yani böyle bir kölgelik vardır. Birisi gelip oraya bövlünü yapmıştır. Ora yani hem necistir. Siz düşünün ki birisi o kölgeliğe necisini oraya necistlemiştir ve siz orada kölgələnirsiniz. Bir kere belə yer istemezsiniz. İkincisi, həmin anda, yəni sıcaq istidə, kölgəyə olan ehtiyac zamanı belə bir olayla karşılaşın ve düşünün ki, siz o insanlara ne deyərdiniz. Bundan dolayı da Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni üç lənətlənən şeylerden kaçının. Yani üç lanetli şeylerden kalsın. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sordular ki nedir o? İttegul la'inin. Yani lanet edenlerden çekin. Nedir dedi onlar ya Resulullah? Dedi ki birincisi insanların yoluna ve onların kölgelerine ve onların kölgelerine daha doğrusu ittegul la'ineyn. Yani iki lanetlenenden korkun. Birincisi insanların yollarına, ikincisi ise onların kölgelerine ne deyin? Elemeyin arkadaşlar. Elemeyin. Kölgelik meselesine kıyas edilir arkadaşlar. Yani insanların daha çok ister şey olsun, yani örtülü binalar olsun, insanların oradan bulunduğu, oradan istifade ettiği yerlerden bövül etmek haramdır kardeşler. Haramdır. Yani caiz değildir. Diğer bir mesele kölgeyle bağlı elave edebileceğimiz mesela sıcak ölçeler değil, soğuk ölçeleri düşünün. Soğuk ölçelerde ise kölgelik yok, güneşli yerler. İnsanların ümum faydalandığı yerdir. Tesavvür edin ki Sibir'de yani kölgelik değil, güneşli yerler insanların faydalandığı yerdir. Dolayısıyla insanların yolunun üzerine güneşli yerler, insanların güneşlenebileceği yerlere bövrünü yapmak düzgün değildir. Yani insanlar eğer oradan faydalanırsa. Diğer mesele ise meyve veren ağaçlardır. Meyve veren ağaçlardır ki bunlara da altına da bövür yapmak caiz değildir. Bu caiz değildir. Diğer mesele bövül yaparken وَلَا يَسْتَقْبِلُوا شَمْسًا وَلَا قَمَرًا. Ne güneşe ne de yani arkasını güneşe ve aya çöndermez buyurur. Bu mezhebin görüşüdür. Fakat dediğim gibi yani buna alimlerimiz buyururlar ki bunun her hansı bir delili yoktu. Gelen rivayet edilen hadis ise zayıf hesap edilmektedir. Hesap edilmektedir. Diğer bir mesele kıbleye yönelmemek. Yani bövül ederken yani kadayı hacet giderirken kıbleye yönelmemek. Kıbleye yönelmemek. Bununla bağlı hadis var ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İza ata hadukumul gaite fel yestekbilil kıblete fe la yestekbilil kıblete ve la yestedbiruha. Ne ona arkasını çevirir ne de onu yüzünü kıbleye doğru tutar. Yani esas kaide budur. Yani açık havada, daha doğrusu geleceğe izah edecek. Yani kıbleye yönelmek doğru değildir. Kıbleye arkasını da çevirmek doğru değildir. Diğer bir mesele ise açık yani havada bunu elemektir. Yani kıbleye çönmemek veya arkasını çevirmemek. Fakat binaların içerisinde, yani mesela bir binanın içerisinde sizse, o zaman yani böyle bir yönelme şart değildir. Mezhebin muhtemel görüşüne göre. Fakat İmam Ahmet'ten diğer ikinci bir görüş ondan ibarettir ki, bu barada gelen nehilere göre örtülü binalarda da sağa yani kıbleye yönelmek veya arkaya kıbleye arkasını çevirmek olmaz. O yüzden Müslümanlar yani ev yaparken bu meseleye dikkat etmeleri lazımdır. Yani evlerin içerisinde tuvaletler yaparken buna dikkat etmeleri lazımdır. Ama tabii ki daha önceden yapılmış bir yere girdiğimiz zaman onu değiştirme imkanımız yoktu ve ümmeti değiştirmek de gerekmez ve o zaman olduğu şekilde elemek olar. Diğer bir mesele zekerine sağ eliyle tokunmaz ve isticmar yaparken yani taşla temizlik yapmak işe yaparken de yine sağ eliyle bunu elemez. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki la yumsik la la yemessekunne ahadukum zekarahu bi yeminihi. Sizlerden herası biri la yumsikanna ahadukum zekarahu bi yeminihi. Sizlerden herhangi birisi zekerini sağ eliyle tutmasın. ve halaya girdiği zaman da yine oradan temizlik yaparken sağ eliyle yapmasın. Daha önce de söyledi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis vardı ki Ayşe annemizden buyurulurdu ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemek yemede yani temiz olan şeylerde sağ tarafı sünnet olarak seçerdi. Diğer bir mesele daha var. O mesele de bitirdikten sonra isticmar etmek. Yani taşla temizlenmek. Taşla temizlenmede sayı, taşın sayı vitir olmalıdır. Vitir bilirsiniz ki tek rakamlara değiller. Yani 1, 3, 5, 7, 9 vesaire. Bunlara vitir değilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sizlerden birisi isticmar ettiği zaman neynesin? Vitirle elesin. Yani ədədini, sayını az elə, yani tək rəqəm eləsin. Digər bir məsələ isə isticmardan sonra su ilə təmizlənir. Yani bugün arkadaşlar onu da söyleyeyim ki isticmar, yani daşla təmizlənmənin yerinə kağızdan istifadə edən yedir söhbət. Hazırda yani tuvalet kağızları ki satırlar. Bunlar isticmarın yerinə keçir. İsticmarın yerinə də keçir. Yani illa daş olması şart deyildir. Yani ən əfdal olanı öncə yani kağızla təmizlənib sonra su ilə yıxanmaqdır. Su ilə yıxanmaqdır. Ən əfdal olanı. Su olmadığı zaman sadəcə şeylə yetinə bilər mi? İnsan kağızla su olmadığı zaman bəli. Amma əfdal olanı sudur. Əfdal olanı sudur. Yine bir başka diğer mesele vardır ki o da dediğim gibi yani eğer isticmarla yetirlenirse bu onun için yeterli olur. Yani isticmar yapması. İsticmar tekrar edelim daşla temizlik elemektir. diğer bir mesele ise isticmar ne zaman caizdir? Yani isticmarın şartları. İsticmarın şartları, yani daşla təmizlənmənin. Birincisi odur ki, adet yerini, yani biz böyle edərkən veya digər böyük bayır edərkən müəyyən yerlerden çıxışı vardır ki, necasetin. O yerlerin aşarsa necaset, örneğin diyelim ki, ayağınıza bulaşırsa vs. o zaman isticmar edilməz, su ilə yıxanmaq gerekir, su ilə yıxanmaq gerekir. İsticmarda diğer şart ise 3 tane sürtme olmalı. Yani 3 temizliği olmalıdır. Müellif Rahimallah buyurur ki 3 temizleyici mesh etme. Yani mesh etme mesh edirsən. Həmin o daşla veya da ki daşın yerine keçsən. Salam arkadaşlar. Ben Türkiye'den katılıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam arkadaşlar. Şu an ders yapmanızdayız. İnşallah dersi bölmemenizi rica ederim. evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadiste ise buyurur ki birisi isticmar ettiği zaman onu 3 defa elesin. 3 defa elesin. Yani 3 temizleyici isticmar. Yani bu ne demekti? Eğer ki siz 2 defa isticmar ederseniz ise bu yeterli olmaz. 3 olması şarttır. Yani 3 olmasa o istizmar sayılmaz. Yani şerti isticmarın 3 adet olmasıdır. Yok eğer 3 defa sürdünüzse yani 3 defa mesh etdinizsə isticmar ilə daşla təmizlənmədə və yaxud da ki kağızla təmizləmə gerçəkləşmədisə o zaman sayı əlavələr edirik. Yəni sayı 3 ilə kifayətlənmirik. Məsələn 5 ilə kifayətlənir. Yəni təmizlənənə qədər. Ola bilər ki 5-də də təmizlənmədi, 7-də təmizləndi, 7-də təmizlənmək. Tabii ki bu dediğim kimi yani su olmadığı durumlarla bağlıdır. Yani bu sayını çoğaltmak. Diğer bir mesele. İsticmarı yaptığımız şey neden olmalıdır? İsticmar yapılan şey temiz şeylerden olmalı. Ya buyurur ki müellif rahimehullah ve yecuzul isticmaru bi kullu tahirin. Her temiz olan şey ile. Her temiz olan şey ile. sadece ve sadece iki şey ile, hatta üç şey ile isticmar eylemek caiz değildir. Nedir o? Birincisi necis olan, yani hayvanların necaseti, ve ona tezeyi de deriz biz. İkincisi kemikle olmaz. Üçüncüsü ise hürmeti olan şey ile. Ne demektir bunlar? Bunları açıklayak. Necis zaten hayvanın necisi bellidir. Bildik yani hayvanın necisi. Bir de sümüğü, hayvanın sümüğü. Niye olmaz sümükten? Çünkü arkadaşlar sümük, hayvanın sümüğü şeylerin, yani cin kardeşlerin, yani Müslüman cinlerin yemeğiydi. İbn-i Mesud rahimahullah buyurur ki, radıyallahu anh buyurur ki Nebis Aleyhisselam'dan, der ki Nebis Aleyhisselam der ki, La testencu bir ravfi ve la bil izam. Siz tezek ile ve sümüş ile temizlemeyin, yani istinca etmeyin. Fe innehu zâde ikhvânikum minel cinni. O cin kardeşlerinizden olanların azığıdır. Yani onların yemeğidir. Tirmizi'de kesmektedir bu rivayet. Bir de hürmeti olan şey. Hürmeti olan şey ne demektir? Mesela kitap. Kitabın verekleriyle temizlenmek olmaz. Hürmeti olan şeyler cinsine girir. Veyahut da ki insan övladına ait olan mesela sümüğü olabilir. İnsanın mesela sümüğü olabilir. Bununla da olmaz. Ondan sonra insanın giyeceğinden olar, insanların yediği veyahut da ki Müslümanların hayvanlarının, yani insanların hayvanlarının yiyeceği, mesela otla veyahut da ki yani hayvanların bundan faydalanırsa bu olmaz, caiz değil. Çünkü cinlerin hayvanlarının eğer yemeği bunlardırsa, bundan dolayı yasaklanırsa evladır ki Müslümanların ve özellikle insanların hayvanlarının da yemekleri ve buna dahil olan şeylerle temizlik yapılmasın. Bununla da hacet babı, yani qada'il hacet babını sonlandırırız. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la illa ent estağfuruke ve etubu ileyk.